бяха над сам цветята. Щом есента дойде, слана попари тежко и моето сърце. Слана попари тежко и моето сърце. Капят вън листата, ех, дете, мъка е в душата, плаче тя и ридай по изгубена спомен ми. Сега съм само с него, все тъжен и умен. Сега съм само с него, все тъжен и умен. Капят вън листата, ех, дете, мъка е в душата, плаче тя и ридай по изгубена любов. Плаче тя и ридай по изгубена любов.